السلام عليكم ني لين دي نيو دي لين زياره نعمل مسمى زياره دي زياره سونو وجير و تدي ني فبال عبد العزيز ديكو نيانال يالا يالا كو يالا ماي غود فلك وير مو ياغ سي سونو كانام waxna ko barki dem ni ko yalla nga yagal nek sunu mi hak moy bantu gett bo xamni da fay nek ci digu gett ba nagu khasanu wala jurgu khasanu khasanu ca delu fa nga nekkon koy tawala jaddul aziz ma ñaanon ko ndigal ni ko sax xarit sa dom sa lepp muy soxna umul khayri si yalla yalla yeesal yermandeen suñu abdou defoon na léegi ñaan waaye ñu dolli jàmm dóop fatiha ak ñeen fukki xul ak benn ak juróom ñaari inna anzalnahu ñett fari saat fatiha ñu def ko habi ci góor gi ak bàyyam yéene ko soxna umul khayri ak sunu waji papa laaji bi abdul habib ak sunu doom si fi jóge tey muy soxla fatiha ñang loo xam ni ceroog altine ja ca ussiba dama dend ak góor gi mu ne am na lu ma commencé ci umul xeyr waaye kat na nga ci def marsiya léegi ma ne ko marsiya ba pare na mu ni ma nettali ko jëpp dégg ko looloo tax may wax ci kanamam ndigalam la xaritam doomam léppam guddul sax amul solo waaye ma nettaliko ba xam lam ma santoon def naa ko njaboot gi tam xam ni suma xarit sama jigéen soxna mul xayr yi kenn du mën a wàccoog moom waaye ma dawal ma ne alhamdulilahi almalik alalam alqaili fi kitaabi alaam الذي هو حد لعجاز على التام الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض بلا شك ولا إيهام سبحانه ربا فطر السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء والماء على الريح والريح على قدر ذي الجلال والإكرام كما خلق ما شاء على ما شاء ووفق من شاء لما شاء وعرف من شاء بما شاء كيف شاء صلاة وتسليما يفوقان فحرا وريحان على الذي أنزل عليه بفقان وهدى به الجنان إلى سبيل الجنان نبينا الصفي الحنان محمد المرسل رحمة في أكوان والآل والصحب أولي الفضل والرجال ما اجتمع للبر والإحسان في بعض الأحيان لتحصيل قناد ولعدنان مدى الدهور والأزمان تزيي في عرائس السلام لو لم تكن من نفائس الكلام على ذوات الدائرة الرحمة على ذوات الدائرة الرحمة التواونية الصديقية الخيرية المالكية المشبهة بالأنجوم الزاهرة كل من قضى كوكب بدا كوكب تاوي إليه كواكب فهذه موعظة وذكرى وتسلية على قدوم القاعدة قاعدة الماضية على المأوى وأما من خاف مقام ربه وهنأ نفسه عن الهوى في الجنة المأوى وكذا لما أتى خضب قد عظم حتى هان وأمن خشن حتى لان ألا وهي وفاة أخت التي شيموت العون وخلق نعم العون أم الخير ذات الخير والمير أدام الله عزها في القبر وفي البحشر مرسية قرص سيد أحمد المنصور وقاه ربه كل ذي محظور بجاه سؤال البحور قد جاءنا خبر اليوم مسمعنا تستك فيه وكي القلب واكبدا إن العقول تطيش اليوم دون مرا يوم يذيب يشيب الطود والوتدا لنعي ناع فتاة الحي واكبدا يبكي عليه أناس دائما أبدا لا سيما سيما المحروم إذ وردا في نهرها قاربا من فيضها مددا يا من غدا ناعيا بنت الهمام أبي بكر خليفة شيخ القوم بحر ندى، حق البكاء على المثل التي ارتحلت لرحمة الله أم الخير ذات هدى، حق البكاء على المثل التي ارتحلت لرحمة الله أم الخير ذات هدى، وفعلها قسمها فيا لها شرف ومثلها معها الرضوان حيث غدا. إني معز ولم أحاش من أحد، لا سيما العم ذو الخلال قد حمد. تقوى الإله وفعل الخير ديدنها، فصل قديرا بما ينبي كما شهد. كلا الضيوف كذا بذو الخيور معا، فيستوي فيه من دنا ومن بعد. تعظيمها مولد النبي قد ثبت، في كل عام إلى ذي العام عام ردا. إحدى سنيه وما دارت لنيل منى، جلوسها دائما في مطبق أهدى. رماد مطبخها شبيه مزبلة، خمود جمرتها يا صاحي قل جدا. رماد مطبخها شبيه مزبلة، خمود جمرتها يا صاحي قل جدا. فزودها زانها بدل النفائس في سر وفيران لوجه من عبدا. فزودها زانها بدل النفائس في سر وفي علن لوجه من عبدا. سماتها غالبا يا صاحي أكثر من كلامها خشة الملام حيث بدا. أصابها الله خيرا غير منقطع، وبعدما بارك الأهلين والعدد ونور القبر في ثلج وفي برد، بجاه طه شفيع الخلق صحي غدا. من بعد مرثية يرى الدموع بها، تهنئ الأخت في المقام حيث بدا. تلك الشقيقة ذات صدق زينب فيه، والله أيدها بنسبه أبدا. تلك الشقيقة ذات صدق زينب فيه، والله أيدها بنسرها أبدا. حتى ترى تقتفي آثارها علنا في أهلها القربى وهكذا البعد. كفعل أمهما الست عائشة ذات الجزالة في الإنفاق ذا شهدا. كفعل أمهما الست عائشة ذات الجزالة في الإنفاق ذا شهدا. مدة في زمان دائما أبدا، ولا يرى ملل كعادة الصعدة. يبارك الله في الأهلين كلهم، بجاه شافع المخطير صيغدا. محمد خير خلق الله قاطبة، صلى عليه إلهي دائما أبدا. مع آله صحبه أولي الثنا وثنا، ما قرف إمرء أقاو إن فقدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديب ما جي فيرنت نا غورغي ما واخني ديكل نانو صلو صلو سو خامني تاي جي سونو بيب تافني بنكو ديغي وكيا القلب واكبدا سونو خول ييب نياس نانكو سي ناك. إن العقول تطيس اليوم دون مرا، يوم يذيب يشيب الطود والولد. سنو خلي دال تيينا بس بو خامني يذيب الطود ويشيب الولد. لو دج دغر دغر روينا دوبي صاح بي جاني لوتاخ لنا اي ناعم فتاه الحي واكبدا، يبكي عليها اناس دائما ابدا. نجي تاغك اجي تاغ ana ko mu tagg kilifa gadd gi manam president gañi mani wa kabida wala samme tres ban mansour yeb ci joyna alaha ci mu khairi kunatun aw nid daiban abada la siyama siyama al mahrum lak id walada fi nahriha qariban min fadhiha madada rawate nak mahrum bu rafet tok dara waaw dom bi waaw ñi nga xam ni dañu mbañu rus mbum mi rafet lool diba dara ñuy de waay joy nañu mu xayri lu tax fi nahriha qariban min faydiha madada la siyama siyama al mahrum id warada fi nahriha qariban min faydiha madada rawatena mbub rafet jiban neen leemu rosna fi nahriha ci maru mu xayri kharibun muy duutu min faydiha ci bobam ma dina deb koke de jonu mu kharib kon ya man ghadana ay yow mi xey di tagge bidil humami abi bakr khalifatu sheikh al qawmi dahri la da yow mi tagge domu sang ba kana ababakar si sëriñu nit ñëpp géeju tab yépp kooku de waay ci koy tàgge xaqal bukaaw xaqa yegi na ak bukaaw jooy alal musula cee ji gënja xit yi ki nga xam ne i saxara laxas na bi rahmatillahi jëm ci yërma na yàlla kokke na umul xayri zaati huda wa filuha kasmiha fa yaa laha sharafun wa misluha maaha ridwaanu xaysu gada umul xayri turam turam mag jëf ja àdd umul xayri mooy firi nday wéyu umul xayri itam day yiw la wa filuha kasmiha fa yaa laha sharafun wa misluha maari ay xadaar indi na ko mansour nag waa tur wuyu na borom umul xayri ma ni inni mu'izzun wa lam uxaashi man ahadin nag laa siyama al ammu dul xalaali qad xamida indi na ko mansour nag mu'izzun maa ngi tàgge wa lam uxaashi seqtewu ma ci tàgge gi min ahadin ci kenn laa siyama rawete la nag al ammu bàyyi tëf ba dul xalaali ka di borom xarit kat xamit ak ki nga xam ni santeef na ko ci wàllu yépp ci defaru bokk ci baax ci xàmmee ci mën a dëggal mbokk mais xaa jàdd laa maa ngi koy tàgg moom umul xarit nag sax wal ilaah wa fialul xarit day danu haa ragal yàlla ak jëf yu mooy baaxam fas al xabiran bi maa yu ndëkk ma seeda xirab du yóosi beer na gaayin gan yi wa badalul xuyóor yi ay yulli yiw yi maal fa yestari yemoo na fi ma xari man danaa woon baawda ko sori ak ko jege ci ka taxa duñ ko xamoo lit nabi xasabata fi culli amin at mu ne mu màggal muhammad màggal muhammad ba ci at mii illajil ami amira daa muy ahdee kon mu xedaal doo ko dee seet ixdee siniin bokk na ci bàjjooy kojub siin yi ngeenatu kojub siin yi umu xari kenn la ci ixda sini yi wa ma daara li ne li mu la julusuha daiman fi maddatin uhida julusuha jekkooy mu xari daiman ci lu sax uhida mii nef la ko fi maddatin ci togu kaaju rek fu mu xari soxlawul néeg soxlawul sajse boo jëmang ci waajo rek ca kat ramaadu maddaxiha shabihu masbalatin xumoodu jamratiha yaa saaxiqa la jada ndi doom bi nga xam ni mooy doom bi ndawat gi togge boo ko dee xool fañ ko jal da ngay defal santaara sa nekk ca kat giimuk taalam néew na lool fa fekk taal bi ma ngay bëri rek togg añ togg reer togg ndékki jox jal njaboot gi jox nit ki neex fa suuduha zaanaha badlu nafa isi si sirin wala fi alani li wa ci man obida ca kat fa suuduha dudduk addunaam zaanaha fasuudaa ak dëddoom zaanaha rafatal na ko badlu nafaisi joxoo ay sell alal fi sirrin wa fi alanin mu def ko nag ndi wa ci man obida ci jëmm ko jaamo fokk te mooy yàlla su maa soxaa dina pugg mu xari xaaliban culu nob yaa taatir min kalaamiha fu mu xari waxam bariwul ak noppeem moo gën a bari waxam lu tax xasatal malaami rek yëpp dañ ko yedd kon nag asaabaha allahu xayran xayra mun qatiin wa baada ma baaraka al ahlina wal adada yàlla yàlla yool ko aw yi woo xam du dogati mukk te barkeel mooy leen ñooñ yi ak njaboot gi wa nawiran xabra fi saljin wa fi baradin bi jaaya taaha shafi il xalal saa yaxada yàlla yàlla leeral bàmbeelam ci sal joog gard ci kan nag bi jaaya taaha shafi il xalal saa yaxada min baadi marsiyatin gannaaw bi ma marsa marsiyaasoonu ma xëy rek yaraa daw na arrungo adduma rongoña bi ha tuhanniu nag may kelaat ci biir loolu ci li ñu dëgmal al uqta mbokk mu jigéen ma fi naqaami jabara jaja ak barab ba xaytu badaa kokke na tilka shaqiqatu joojale doomu ndey zaatu sitti kay borom dëgg tilka shaqiqatu joojale doomu ndey zaatu sitti kay borom dëgg nag kooka na Zainabu si aw yàlla ayadaha yàlla ko dëgëral bi nasri ci ndimbalam abren faw xata tura taktafi asaraha ala al quraba wa hakada al buada ba ñu gis nag moom soxna Zeynab bu moom itam di xeyntu jeexitu soxna si nam ko xeyntu woon ànd koog moom ci ñooñ ñi. ففي عل أمهما الست عائشة ذات الجزالة في الإنفاق ذا شهدا يوي نا نين كو روي سي سين جيفو وي جودي سونو وي سونا عائشة كان ذات الجزالة كدي بورومك دغر كاي بورومك نجبار fi infaqi ci dépense dundale daal lii chuhi da seeref la ko mus muddatin fi zamanin daimin abada jamono yu nekk ma nga ca loolaa te du fa jom mukk te wala yura ka fi ali ummihima assitti aichatin zati aljazalati fi linfaqi da chuhida mus muddatin fi zamanin daiman abadan wala yura malalun ka aadati saada loolu muy jëf joo xam ni ñu ngi ko doon ci sunu ndey sona aïchatu kan zaati aljazalati ke di boromuk njàbbaar si boromuk dëgër fil infaq ci dundale dépensé ale rek jox ñu lekk lekk la lii daal suidaa see def na ko mus muddatin fi zamanin daiman abadan jamono yu nekk nag waxtu wu dikkee ma nga ca loola te kat wala yura deeful gis malalun yoqat ka aadi suada kon yubaariku llaha fi lahlin kullihimi bi jaay shafi al muxtaar saay gada yàlla na yàlla barkeel ñoo ñi ñépp ci daraja aji ramu ja ka di ku ñu tànn ëllëg kana muhammadin xayri xalqillahi xaatimata kay gën ñi mine fi yépp sala ali ilahi deen abadan ma ali ànd ak ñooñam wa sabe saabaat uuli sana wa sana uuli sana wa sana ñee boroom fagg ci boroom yëkkatiku maa ngi ñaan loolu nag maa xarrasa fekk di marsiya imriun astam axaw mbokkam fekk boo soo li ngay marsiya wu xeyri il faut que daa asalaamualeykum ila laqa gerbana wa sal allah wa sallama ala sayidina muhammadin alfatixi alxatim wa ala alihi wa xulafaihi wa asxaabihi dhali alfadaili walmakarim Serigne Mohamed El Mansour Serigne Abdoul Aziz Soxna Zeynab maa ngi leen di nuyu di leen mbokke di leen ziyaara asalaamaaleykum wa rahma Seydi Mohamed El Mansour Seydi Abdoul Aziz Soxna Zeynab aussi Seydi Hadji Abdoul Salaam mi leen di nuyu yéen ñëpp mu ngi leen di mbokke yéen ñëpp mu ngi leen di ziyaare yéen ñëpp di ñaanal aji wéy ji nga xam ne moo ñu fi bayil mbir muréy bi ne di ñaanal aji wéy ji nga xam ni moo ñu fi bayil mbir muréy bi le di ñaanal ki fi yàlla teg gannaawam jox ko gannaaw bu yaatoo ne gannaaw soxna umul xayri ak dënn bu ni yaatoo di ñaanal ki fi yàlla teg gannaawam suy soxna Zeynabu yàlla jox ko gannaaw bu yaatu ak mbootu yaatu ak dënn bu yaatu ak njaboot gi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi ak it njaboot gi nekk ci biir kër gi yàlla yàlla guddal seen i fan yàlla na yàlla guddal seen i fan ñoom yépp jox leen loo xam ne lii comme que ñoom loolu mooy seen bëgg-bëgg lu ñuy bëggale jaami yàlla yi dox leen loo xam ne lii mooy seen bëgg-bëgg lu ñuy bëggale jaami yàlla yi lu ñuy bëgg yàlla na yàlla def lu ñu bëgg yàlla ko yàlla def lu ñu ragal yàlla na yàlla dàq lépp lu ñu ragal yàlla ko yàlla dàq maa ngi baalu àpp nag sëñ bi nee na nag mu ngi baalu xàq nag ndax rendez-vous soo ko bokkeeg ay nit ndax rendez-vous soo ko bokkee ak i nit nga xam ne nga xam yoo xam ne loolee ngeen bokk yéene ca bokk wàccuwaay nga xam ne loolee ngeen bokk yéene ca bokk wàccuwaay kenn ku nekk la mu ca moomun mu fab ko séddale ko sédd la ko jërale la ko kenn ku nekk la mu ca moom mu fab ko séddale ko jërale la ko itam ci ci yéene ko bokk. Te fekkir yéene ko bokk. War nga so amee ngantu la la teree teew ca waxtu ngeen waxante woon soo ñëwee ma yëgal leen ko. War nga soo amee ngantu la teree teew ci waxtu ngeen xam ni moom ngeen waxante woon ki nga war a teew soo dikkee wax leen ngant la. Daana fi dikk waxtu gën a teew gën a teel waxtu wi. Mais daana fi dikk fii waxtu gën a teew waxtu wi mu dikk tey. Waaye dafa am xew-xew bu am boo xam ne bii demoon naa ca taxawal fa taxawal fa sama bopp taxawal leen fa. Waaye dafa am xew-xew boo xam ne daf ca demoon nag taxawal ko bopp taxawal leen fa yéen itam mu taxawal leen fa. Te xam naa ne su ma demul woon. Te xam ne lu si demul woon it. Mbir moomu dana leen jaral fa mu mbir nii. Mbir moomu kon dina leen jaral fa mu mbir nii tey ñu def. Ma dem fa taxawal fa sama wala sax ma dem fa taxawal leen fa. Mu def fa sàmmum taxawal fa yéen ñëpp. Kon nag su ma ñëwee. Nee kon nag su dikkee. Danaa leen ko war a xamal. Dina leen war a xamal. Yéen mbokk yi nga xam ne ay mbokki taalibe ngeen di xarit. Nee ñun mbokk yi nga xam ne mbokki taalibe lañu ci xarit bi. Su dee maag ñoom rek loolu du dox suñu diggante. Mu dem moom ñoom rek njaboot bi du dox seen diggante. waaye yéen ñi jóg ngir jëmmi yàlla bi ñu jàppale si ci lépp xew lu xew ci xadara bi. waaye yéen ñi jóg ngir jëmmi yàlla di leen jàppale si lépp loo xam ne xew na ci xadara bi. su ci dara gaare lu bees loo xam ne xamuleen lan la. su ci dara gaare lu bees loo xam ne lii la ca gaar xamuleen lan la. dana leen ko xamal. léegi bu fekkee balaa wax dara dana leen ko xamal. sëriñ bi wax na ko léegi dafa am ku wàññiku ci kër gi. mais sëriñ bi wax na ko léegi dafa am ku wàññiku ci kër gi njabootu kër gi. ñu jur ko ñoom ñii ci wàllu ndey ak wàllu baay. ñoom ñii di ci dafay toog jur ko ci seen wàllu ci wàllu ndeen ak wàllu baay. gone googu yi dem. mais gone googu la dem. ñoom ñii bàyyi lañ ci moom najaay lañu ci moom. ñoom ñii bàyyi lañu ci so gone yi dem najaay lañu ci moom. ñu tudde ko it koo xam ne kii mooy seen bàjjen. ñu tudde ko it koo xam ne kii mooy seen bàjjen dëgg-dëgg. doon xaritu Seydi Aboubacar si lool radiallahu taala. doon xaritu Seydi Aboubacar si lool radiallahu taala anhuma. muy soxna Fatou. muy soxna Fatou mu Seydi Hadji Malick. loolu moo ñu guddee. mais lii mu nekk li moo ko guddee. kon nag su ma ñëwee danaa leen ko war a wax. kon nag su dikkee dana la wax dana la war a wax li tax mu guddee. soxna mu xayri. mais soxna mu xayri. fa tabaraka allahu ahsanu alxaaliqin. fa tabaraka allahu ahsanu alxaaliqin. nit la koo xam ne kii kenn du ko lekke. nit la koo xam ne kenn du ko lekk. li ko Serigne Mansour seedeel. mais li ko Serigne Mansour si seedeel. dara nekk ci loo xam ne lii yàlla dana ci topp Serigne Mansour dara incha allah. dara nekk ci wax lii ci wax ji yàlla dana ci topp Serigne Mansour ci wax ji incha allah li wax lépp ci moom ndax li wax la ci moom dëgg la. lii mu ko seedeel. mais li ko Serigne Mansour seedeel. ci marché bu rafet bii. ci marché bu rafet bii mu ko defal. boole koog ñaan. boole koog ñaan. dale ba Oumou Khayri di Oumou Khayri. mais soxna. marché bi. dafa ëmb Oumou Khayri ca njëlbeenam ak mujjam. dafa ëmb soxna Oumou Khayri ci njëlbeenam ak mujjam yëpp. mu jëm ci àdduna. mu jëm ci àdduna. bàyyilu ko dara. ne bàyyilu ko dara. dem na ci marché bi. mais sëñ Mansour dem na ci marché bi. dem ba tudd doomam bi ni mu daan mel. ba tudd doomu taal bi mu daan mel. di niroog santaare. di niroog santaare ngir bari. ab taalamit. ne ab taalamit. xelu ndéef la. xelu ndéef la. lu fay mukk. dana gëm waay du fay mukk. guddeeg bëccëg. ne guddeeg bëccëg. su subaa. su subaa. bari na lool bu muy defee awraatam ca buntu waay. bari na lool sonu mu xëy defee awraatam ci buntu waay. su tusbaare ci waxtu wàññi ca nga koy fekk. mais tusbaar waxtu wàññi foofu ci buntu wàññi nga koy fekk. su waxtu ngoon jotee daa ko fekk muy taxaw reer ba. su waxtu ngoon jotee da nga ko fekk ci buntu wàññi muy taxaw reer. dana tibb di joxe ba gëmmeentu faraka di ca buntu wàññi. dana tibb di joxe des ngëmmeen jàpp ko mu tëdd ca buntu wàññi. feebar bii mu wujjee boromam. mais feebar bii mu wujjee boromam. mu ko dale ci wàññi. mu ko dale ci wàññi. te waxoon na ne du dem. te waxoon na ne kat du dem. kenn doyu ko ci wàññi. kenn nag doyu ko ci wàññi. ñoom ñoo ko ci forcé Serigne Abdou dacc lu nag ba yóbbu ko nag. ñoom daal ñoo ko forcé Abdou Aziz mii dacc lu ne ba door ko yóbbu ci hôpital. dana jàppante ñoom ngir bëgg a jóge hôpital dellu si ci kër gi. dana jàppante ak ñoom ba mu nekk biir hôpital bëgg a génn hôpital dellu si biir kër gi. ba liy gane ñëpp gane ko. ba liy gane ñëpp gane ko. kon nag. séminé na kon nag. ba gopp su demee ca waar wa. mais gopp daal bu demee ca waar. borom wàcc na. mais borom wàcc na. sa tabaarakallah. sa tabaarakallah. yal na ko yàlla fay lépp lépp lépp. mais yal na ko yàlla fay lépp lépp. te li sëriñ bi wax ne maaxu soxna Oumou Khayri. te li soxna sëriñ bi soxna baaxu soxna Oumou Khayri. yemale wu ko ci ku dëkk Tivaouane rek. yemale wu ko ci dëkk Tivaouane rek kat. yemale wu ko ci biir kër gi rek. yemale wu ko ci biir kër gi rek. ñëpp la ko. ñe. yoxal njëkk ak yiw ñëpp la ko tàllal. nee njëkk daal ak yiw ñëpp la ko tàllal ñëpp la ko daan defal. ñooñu ñëpp sedd nañ ko. nii sëñ wax daal ñëpp sedd na ko. Seydou Aboubacar Sadd radi allahu taala anhu jur na ko. nee Seydou Aboubacar Sadd radi allahu taala anhu jur na ko. am na wàll ci wàllam. am na wàll ci wàllam. waaye am na loo xam ne it moo ko liggéeyal boppam. waaye nag am na ci wàllam loo xam ne lii kat soxna Oumou moo ko liggéeyal boppam. yàlla ku mu naru la añal du la liggéey. ne yàlla moom ko ku mu naru la añal du la liggéey loo. ñun ay bokkam yàlla ñu yàlla wuutu ci fayal ñu ko. ñoom ñëpp bii bokkam yàlla wuutu ci fayal leen soxna Oumou. kaana ummal xayri kaanat ummal masakin. nee su mu sonu u xay nekkoon na di mbéy yi nekkoon na ngay miskin yi tam. kaanat ummal yataama kaanat ummal duafa. ne nekkoon na njirim nekkoon na ndimbalal jirim li ak wu doy di. nekkoon na ndey ku ko sopp nekk ndey koo xam ne ki xam ne ne waxul ci moom dara. nekkoon na ndey koo sopp lool. mu nekk baax na ba nekk ndey koo xam ne kii sopp ko waxu ci kooka waxu ci moom dara waaye taw mu nekk ndey. kon nag mën nañu wax ne loxal njëkk soxna Oumou Khayri tàllal na ko ñëpp ngir jëm yàlla tabaraka wa taala. mën nañu loxal njëkk soxna Oumou Khayri tàllal na ko ñëpp ngir jëm suñu tabaraka wa taala. kana gis Oumou Khayri nga fekk ko mu takk lu niroog wurus si baax. kenn mën naa da fekk gis soxna Oumou Khayri mu takk yii jigéen ñi takk wurus na ci baatam. wala ci loxoom. wala ci loxoom. wala nga fekk ko muy jàppante kenn. wala kenn nga dox fekk soxna Oumou Khayri jàppante kenn. lu dul muuñ rek. lu dul. muuñ rek. muuñ rek. li Serigne Mansour wax ni mooy baaxam. ne li Serigne Mansour wax ni moo di baax. wax na dëgg. ne wax na dëgg. liñ ci mën a wax daal moo di soxna Oumou Khayri daal yàlla nañu ko yàlla fayal. ne liñ ci mën a wax daal ñoom soxna Oumou Khayri si daal yàlla nañu ko yàlla fayal yiw. ci barke baayam. ci barke baay. ak ki rakki bàyyi la. ak rakki bàyyi. te man ci la bokk. te moom mii wax ak mbooloo mi ci la bokk. te Oumou Khayri di sama xarita woon. mais te sunu xarit moom mii xarita ma woon. ku amoon ci man kersa la ku amoon ci man cofeel la. ku amoon ci moom mii toog kersa gu ma dëkk la amoon na ci moom it cofeel gu ma fekk. loolu ñëpp xam na ko. lii daal mu nekk li ñëpp xam na ko sunu Oumou Khayri. te du garab bu ma koy takkal boo xam ne bii pour lu ko neex a tax. déedéet du garab bu ko takkal kat mbir li mu ko jur baa lu ko neex déedéet. ndax wax yëpp xam ngeen ne dëgg la. li mu wax yëpp ci ku nekk xam ne dëgg la. lépp loo xam ne lii mas na ko liggéey ba fi bàyyi di nekk ak yaayam. mais lépp loo xam ne soxna Oumou Khayri mas na ko liggéey fi bàyyam di nekk di dund ak yaayam. radiyallahu taala anhuma. radiyallahu taala anhuma. Serigne Aboubacar masul nangu Oumou génn kër gi. mais si dama kër si. musul nangu mu soxna Oumou Khayri génn kër gi. daanaa wax ne xaw ma kare dem waaye Oumou day du fi jóg. ah ma def xaw ma kare Oumou waaye dem man defee ne Oumou day moom du dem moom du jóg. loolu lépp ko waral di. mais loolu nag dafa ko waral woon. dafa ko waral. mais dafa ko waral. nangu naa ñëpp dem. nangu naa ñëpp dem. waaye Oumou di ci bopp. waaye Oumou di ci bopp. lëf la de. mais lëf la dafa ko waral. kon nag. mais sëñ bi nee na kon nag. loolu it cër la bu ko yàlla sedd. loolu it cër la bu rëy bu ko yàlla sedd. mu góor góorlu it taxaw temm moom ci boppam ne naa roy samay wajur. nee mu góor góor taxaw temm ni naa roy samay wajur nag. danaa leen wax mbir moo xam ne maa ci teg sama bët fekkee naa ko maag Serigne Ousmane Kane radiallahu anhu. mais dina wax tey ji mbooloo bi mbir moo xam ne moo ci teg bët fekke na ko moo Serigne Alhaji Ousmane Kane radiallahu taala anhu. suñu baay Alhaj Abdul Hamid Kan radiallahu anhu wa ardaa. ne suñu baay Alhaj Abdul Hamid Kan radiallahu taala anhu wa ardaa. toog na benn bés ca kaw la ca buntu këram. Toog na benn jëmm bés ca kaw la ca buntu këram. Ca tabaya. Ca tabaya. Booba ta ay magga nga fa. Booba ay magga rek kay toog ak moom ci kawal. Góor gu ñu dana sëriñ Morka nga ca. Mais góor yu wax sëriñ Morka nekk na ca mbooloo mat daan toog ak moom. Moo jur Aladji Jabel Ka. Moo jur góor yu Aladji Jabel Ka ca kaw la. Tafsir Diba nga ca woon. Nee ku wax Tafsir Diba mu nga ca woon. Góor gi Maati Niang nga ca woon. Góor gi Maati Niang mu nga ca woon. Lamine Darame nga ca woon. Lamine Darame nga ca woon. Sall Cie nga ca woon. Sall Cie nga ca woon. Ñu gaare benn camion boo xam ne dafa fees dell ak ceeb. Nee ñu gaare benn camion bu fees dell ak ceeb. Yaakaar naa ne la ñu teg ci loxoom ca booba la booba jamono xaalis am na valeur ëpp na 50 000. Nee yaakaar na boobee camion ci.